अच्छा, अब आप देखिए कि इन आयात का जरा सा मजीद एनालिसिस करते हैं। अब देखिए कि पहली आयत में कहा गया कि या अय्युहन नास उबुदू, ऐ लोगो इबादत करो। फिर आप देखिए कि अल्लाह ताला ने उसकी वजह बताई क्यों करो। जवाब वहीं पर है, सिर्फ आपकी सोच इस्तेमाल करने का तरीका आपको सिखा भी रहे हैं और आपका इम्तिहान भी इसी में होगा कि आपने अपनी अकल कितनी इस्तेमाल की, गौर व फिक्र कितना किया। क्योंकि वैसे तो पढ़ने का फायदा नहीं है ना अगर हम अपने सोच को बेदार नहीं करते। यहाँ आने का मकसद सिर्फ चीजों को रटना नहीं है, सोचना है। सोचेंगे तो फिर दुनिया के चैलेंजेस का मुकाबला कर सकेंगे। अच्छा, अब मैं पूछती हूँ कि इबादत करो क्यों करो। पहली वजह क्योंकि उसने पैदा किया, अल्लज़ी खलक़कुम। और कोई वजह, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। और कोई दलील, अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ध फिराशा और वस्समा बिना और वअंज़ला मिनस्समाई मा फअख़रज बिही मिनस्समराति रिज़्क़न लकुम। एक ही बात है, ठीक। अब आप देखिए कि इबादत का फायदा क्या होगा, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम बच जाओ। हम बचेंगे, हमें फायदा है। लेकिन इबादत की तकमील कहाँ होती है, किस चीज से? इबादत करो मगर कैसे, ला तजअलू लिल्लाहि अंदादा, ठीक है। ये जरूरी है। तो बहुत से लोग इबादत भी करते हैं और अल्लाह के साथ औरों को भी शरीक किए रखते हैं, या का नाबुदू नहीं करते। ये बात दोबारा आ रही है कि अल्लाह ताला की इबादत के लिए शर्त क्या है, ला तजअलू लिल्लाहि अंदादा, उसके बराबर किसी और को करार नहीं देना। हाँ, ये इंतहाई जरूरी है। फायदा, लअल्लकुम तत्तकून, ठीक। ये है फायदा इबादत का, कि हम बच जाएंगे। अगर कोई आपसे पूछे तुम अपने रब की इबादत क्यों करते हो, तो आप क्या कहेंगे? इसलिए कि रब ने कहा है ना। अमूमन हम यही कहते हैं ना, इसलिए कि अल्लाह ने कहा है, बस ठीक है कर रहे हैं। नहीं, हमारा फायदा है इसमें। इसलिए कि हम अल्लाह ताला को सबसे बड़ा मानते हैं, उससे बड़ा कोई और है नहीं। उसने सब कुछ हमें दिया, खाने को उसने दिया, पहनने को उसने दिया, जमीन उसने बनाई, आसमान उसने बनाया, सब कुछ तो वो दे रहा है, तो हम इबादत किसी और की क्यों करें? तो फायदा क्या है, हमारा ही है कि हम बच जाएंगे। शर्त क्या है इसके लिए, यानी इबादत की तकमील कैसे होगी? फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा। बहुत से लोग अल्लाह ताला के सिवा औरों की इबादत करते हैं। वो कौन कौन सी चीजें? बुतों की इबादत करते हैं, और किसकी करते हैं? अंदाद में कौन कौन शामिल हैं? सूरज, चांद, सितारे, आग, फरिश्ते, अपने नफ्स की इबादत करते हैं। और बुजुर्गों की, बसाओं का। अच्छा, सारे माबूदों के नाम लिख लीजिए आप अपने पास। फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा, अंदाद में। आपको लफ्जी मतलब बताया था नदा या लिद्दो का, कि जिधर मुंह आए उधर भाग निकलना, यानी जिस पर दिल अटक गया उसी की परस्तिश शुरू कर दी। आमतौर पर लोग यही करते हैं ना। अल्लाह ताला फरमाते हैं ऐसा नहीं करना। क्या करना है? सिर्फ उसके बन के रहना है, अल्लाह के बनना है, किसी और का नहीं बनना, किसी और को अपना माबूद या इबादत के लायक नहीं समझना। क्यों नहीं समझना? क्या फर्क पड़ता है, क्या हो जाएगा? इतने खूबसूरत लगते हैं जब लोग गंगा की परस्तिश कर रहे होते हैं, या आग के आगे हाथ जोड़ रहे होते हैं, या बुतों के आगे माथा टेक रहे होते हैं। क्या फर्क पड़ता है? बात यह है, सूरज ने क्या बनाया कि सूरज की इबादत क्यों नहीं करनी, अल्लाह की क्यों करनी? इसलिए कि उसने ये और ये किया। सूरज की क्यों नहीं करनी? सबसे पहले पूछें, क्या उसने मुझे बनाया? आसमान बनाया, जमीन बनाई, पानी उतारा, रिस्क निकाला, फिर उसकी इबादत किस लिए, क्यों? अल्लाह ताला ने खुद ही आपको दलील दी है कि जो लोग भी किसी और चीज की इबादत करते हैं, उनसे पूछा जा सकता है कि इसकी इबादत क्यों करते हो, इसने तुमको बनाया, किसको बनाया, क्या मिलता है तुम्हें इससे? यानी सूरज तो खुद बेचारा किसी के बनाए से बना है ना? और किसकी लोग इबादत करते हैं? आग की, आग की पूजा करते हैं, गाय की करते हैं, पत्थरों की करते हैं, बुतों की करते हैं। तो सिंपल सी बात यह है कि उन्होंने, पहाड़ों ने, पत्थरों ने कुछ नहीं बनाया, ये सारे काम उन्होंने नहीं किए। हम अल्लाह ताला की क्यों करते हैं कि ये सब कुछ उसने हमें दिया है, سمپل سا آنسر ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اسی لیے عبادت اس وقت تک ہوتی نہیں جب تک کہ سارے معبودوں پہ کیا نہ کر دیا جائے لا. یہ لا تجعلوا للہ اندادا ہے, دراصل میں کیا ہے, لا الہ الا اللہ. لکھیے اس کے قریب ہی کہیں, لا تجعلوا للہ اندادا ایکول ٹو کیا ہے, لا الہ الا اللہ وانتم تعلمون, اور تم علم رکھتے ہو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے, علم ضروری ہے. کس بات کا علم ضروری, اپنی ابتدا انتہا کا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت کا حکم علم کے بغیر نہیں دے رہے, وہاں بھی علم کو حجت بنایا جا رہا ہے. اچھا, ایک تو ہم نے بڑی بڑی باتیں تو کر لی, اب ذرا چھوٹی چھوٹی باتیں بھی کرتے ہیں. ہم یہ تو کہتے ہیں کہ سورج خدا نہیں ہے, پتھر نہیں ہے, بت نہیں ہے, گائے نہیں ہے, سانپ نہیں ہے, لیکن ہم بسا اوقات چھوٹی چھوٹی چیزوں کو شریک بنا لیتے ہیں. مثلاً اگر گھر میں کتا نہ ہوتا تو چوری ہو جاتی, اگر ڈاکٹر نہ ہوتا تو میں مر جاتی. تو پھر ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں بچانے والا کون ہے, کتا اور ڈاکٹر؟ نہیں, اگر کتے کی وجہ سے ہم کو فائدہ پہنچا یا کسی ڈاکٹر کی وجہ سے پہنچا تو بھی اللہ کے اذن سے پہنچا. بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹر سر پہ کھڑے ہوتے ہیں اور مریض کیا ہوتا ہے, مر جاتا ہے نا. تو پھر زندگی دینے کی طاقت کسی ڈاکٹر میں نہیں ہے, وہ تو ایک سبب ہے, ذریعہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے اذن سے کام کرتا ہے. اسی طرح دوسری چیزیں بھی. ابن مردویہ کی ایک روایت ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. آپ نے فرمایا, کیا تم مجھے اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو؟ یوں کہو, جو اللہ اکیلا چاہے. اچھا, پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہاں پر ایک اور چیز جس پہ ذرا مزید غور و فکر کیا جا سکتا ہے, وہ ہے, وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اگر تمہیں شک ہے کہ یہ کتاب ہم نے اپنے بندے پہ نازل کی ہے تو کیا کرو, اس جیسی ایک کتاب بنا لو. یہ کس کو کہا گیا تھا, سب سے پہلے کس کو کہا گیا تھا؟ عربوں کو کہا گیا تھا جن کی زبان عربی تھی, جن کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی عربی میں شعر کہتے تھے, جن کے پاس دنیا کا کوئی اور علم و فن نہ تھا سوائے شعر و شاعری کے. اس زمانے میں اگر کسی چیز کی دھوم تھی تو وہ زبان تھی, شعر و شاعری تھی. ان کے ہاں اگر کوئی ذہنی ایکٹیویٹی ہوتی تو وہ زبان دانی کی ہوتی. کسی کی بڑائی مانی جاتی تو یہ دیکھا جاتا کہ وہ کتنا بڑا شاعر ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج تک کوئی بھی صورت بنا کے لا نہیں سکا. کئی لوگوں نے کوشش بھی کی, مثلا مسلمہ کذاب نے کوشش کی قرآن پاک کی نقل اتارنے کی, منصور حلاج نے کی, پھر اسی طرح ابن المقفع نے کی, عربی ادب کے بہت بڑے بڑے لکھنے والے تھے. لیکن جو کچھ قرآن پاک میں ہے اس کی مثال کوئی نہ لا سکا. 1400 سال گزر چکے ہیں, یہ چیلنج آج بھی اس کتاب میں موجود ہے, لیکن کوئی بھی اس جیسی ایک سورت یا ایک آیت بھی بنا نہیں سکا. جن لوگوں نے کوشش کی بھی تو وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکے. جو ٹیکسٹ انہوں نے قرآن کے مقابلے میں پیش کی وہ اپنی زبان, اپنے معنی, اپنے اسلوب کے اعتبار سے کسی طرح بھی قرآن پاک کا مقابلہ نہیں کرتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں نے قرآن پاک کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے کا کن الفاظ میں اقرار کیا. عرب کے سردار اسد بن زرارہ نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے سامنے اقرار کیا کہ ہم نے خامخواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے اپنے رشتے ناطے توڑے, تعلقات خراب کیے, میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ بلا شبہ اللہ کے رسول ہیں، ہرگز جھوٹے نہیں، اور جو کلام وہ لائے ہیں وہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ قبیلہ بنی سلیم کے ایک شخص مسمہ، یعنی جن کا نام قیس بن نصیبہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ سے قرآن سنا اور چند سوالات کیے، جن کا جواب آپ نے عطا فرمایا تو یہ اسی وقت مسلمان ہو گئے، اور پھر اپنی قوم میں واپس گئے تو لوگوں سے کہا، میں نے روم اور فارس کے فصحا اور بلغا کے کلام سنے ہیں، بہت سے کاہنوں کے کلمات سننے کا تجربہ ہوا ہے، ہیمیر کے مقالات سنتا رہا ہوں، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام کی طرح میں نے آج تک کہیں نہیں سنا، تم سب میری بات مانو اور ان کا اتباع کرو۔ تو انہی کی تحریک اور تلقین پر ان کی قوم کے 1000 لوگ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہوئے تھے، اور اس میں بھی انہوں نے کیا گواہی دی تھی کہ ان کے کلام جیسا میں نے کہیں نہیں سنا۔ علامہ سیوطی جو ہیں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ابو جہل اور ابو سفیان اور اخنس بن شریف رات کو اپنے اپنے گھروں سے اس لیے نکلے کہ چھپ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک سنیں۔ ان میں سے ہر ایک علیحدہ علیحدہ نکلا، اور یہ آپ کو مانتے نہیں تھے یہ لوگ، لیکن پھر بھی آپ کا کلام سننے کے مشتاق تھے۔ ایک کی دوسرے کو خبر نہ تھی، اور علیحدہ علیحدہ گوشوں میں چھپ کر قرآن سننے لگے، تو اس میں ایسے محو ہوئے کہ ساری رات گزر گئی۔ جب صبح ہوئی تو سب واپس ہوئے، اتفاقاً راستے میں مل گئے، اور ہر ایک نے دوسرے کا قصہ سنا تو سب آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہ تم نے یہ بہت بری حرکت کی، اور کسی نے یہ بھی کہا کہ آئندہ کوئی ایسا نہ کرے، کیونکہ اگر عرب کے عوام کو اس کی خبر ہو گئی تو وہ سب مسلمان ہو جائیں گے۔ یہ کہہ سن کر سب اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ اگلی رات آئی تو پھر ان میں سے ہر ایک کے دل میں یہی تیس اٹھی کہ قرآن سنے، اور پھر اسی طرح چھپ چھپ کر ہر ایک نے قرآن سنا، یہاں تک کہ رات گزر گئی اور صبح ہوتے ہی یہ لوگ واپس ہوئے، تو پھر آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، اور اس کے ترک کرنے پہ سب نے اتفاق کیا۔ مگر تیسری رات آئی تو پھر قرآن کی لذت و حلاوت نے انہیں چلنے اور سننے پہ مجبور کر دیا۔ پھر پہنچے اور رات بھر قرآن سن کر لوٹے تو راستے میں پھر اکٹھے ہو گئے۔ سب نے کہا، آؤ آپس میں معاہدہ کر لیں، آئندہ ہم ہرگز ایسا نہ کریں گے۔ چنانچہ اس معاہدے کی تکمیل کی گئی اور سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ صبح کو اخنس بن شریک نے اپنی لاٹھی اٹھائی اور پہلے ابو سفیان کے پاس پہنچا کہ بتاؤ اس کلام کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے۔ اس نے دبے دبے لفظوں میں قرآن کی حقانیت کا اعتراف کیا تو اخنس نے کہا کہ بخدا میری بھی یہی رائے ہے۔ اس کے بعد وہ ابو جہل کے پاس پہنچا اور اس سے بھی یہی سوال کیا کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو کیسا پایا۔ ابو جہل نے کہا کہ صاف بات یہ ہے کہ ہمارے خاندان اور بنو عبد مناف کے خاندان میں ہمیشہ سے چشمک چلی آئی، یعنی ہماری رقابت رہی ہے، قوم کی سیادت و قیادت میں وہ جس محاذ پہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں، انہوں نے سخاوت اور بخشش کے ذریعے قوم پہ اپنا اثر جمانا چاہا تو ہم نے ان سے بڑھ کر یہ کام کر دکھایا، انہوں نے لوگوں کی ذمہ داریاں اپنے سر لی تو ہم اس میدان میں بھی ان سے پیچھے نہیں رہے، یہاں تک کہ پورا عرب جانتا ہے کہ ہم دونوں خاندان برابر حیثیت کے مالک ہیں۔ ان حالات میں ان کے خاندان سے یہ آواز اٹھی کہ ہمارے میں ایک نبی پیدا ہوا ہے جس پر آسمان سے وحی آتی ہے، اب ظاہر ہے کہ اس کا مقابلہ ہم کیسے کریں، اس لیے ہم نے تو یہ طے کر لیا ہے کہ ہم زور اور طاقت سے ان کا مقابلہ کریں گے اور ہرگز ان پر ایمان نہ لائیں گے۔ یہ کفر کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ یہاں مقابلہ بازی اور حسد، اسی لیے تو ان کو کافر کہا گیا نا، کہ سن لیا، دل نے اعتراف کر لیا لیکن زبان نے اقرار نہیں کیا۔ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ ایسے لوگ جب مقابلے پہ اتر آئے تو سواؤن علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کیونکہ پیچھے مقاصد کچھ اور ہے نا ان کے۔ بہرحال اس واقعے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ کلام ایک ایسی چیز تھی کہ جس نے اپنے دشمنوں پر بھی زبردست اثر ڈالا، کیونکہ یہ کسی انسان کی بات ہے ہی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ جدید طور کے لوگوں میں سے بھی بہت سے لوگ اس کا اعتراف کرتے ہیں، مثلا فرانس کے ایک مشہور مستشرق ڈاکٹر مارڈرس، جس کو حکومت فرانس نے قرآن پاک کی 62 صورتوں کا ترجمہ کرنے کے لیے کہا فرانسیسی زبان میں۔ انہوں نے جب قرآن پاک کا ترجمہ کیا تو اعتراف کیا، فرانسیسی عبارت کا اردو ترجمہ یہ ہے، بے شک قرآن کا طرز بیان خالق جل و علا کا طرز بیان ہے، بلا شبہ جن حقائق و معارف پر یہ کلام حاوی ہے وہ ایک کلام الہی ہی ہو سکتا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ اس میں شک و شبہ کرنے والے بھی جب اس کی عظیم تاثیر کو دیکھتے ہیں تو تسلیم و اعتراف پہ مجبور ہو جاتے ہیں. 50 کروڑ مسلمان جو سطح زمین کے ہر حصے پر پھیلے ہوئے ہیں، ان میں قرآن کی خاص تاثیر کو دیکھ کر مسیحی مشن میں کام کرنے والے بالاجماع اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ ایک واقعہ بھی ایسا پیش نہیں کیا جا سکتا. مسیحی مشن جو ہے، یعنی جو لوگوں کو کرسچن بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک واقعہ بھی ایسا نہیں پیش کیا جا سکتا کہ جس مسلمان نے اسلام اور قرآن کو سمجھ لیا وہ کبھی پھر مرتد ہوا یا قرآن کا منکر ہوا. یعنی ان کا زور کن پہ چلتا ہے؟ جن تک قرآن کی دولت نہیں پہنچتی ان کو وہ اپنا بنا لیتے ہیں. لیکن جو شخص ایک دفعہ قرآن پاک سن لے، سمجھ لے اور اس کے دل پر یہ کتاب لگ جائے، پھر وہ اس کو چھوڑ نہیں سکتا. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جس شخص کا دل اس کے لیے کھل جائے، پھر اس دل میں کچھ اور نہیں سماتا، اس دل میں کوئی اور چیز جگہ نہیں بناتی. تو یہ ایک زندہ معجزہ. آپ دیکھیں کہ ہر نبی کا معجزہ ہوتا ہے. ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا. مثلا عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے دور کے اعتبار سے معجزہ دیا گیا. اس زمانے میں طب کا بڑا رواج تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزات دیے جس سے اس دور کے جو بڑائی یا ایک تھاٹ قائم تھی اس کو توڑا گیا ان کے معجزات کے ذریعے، اور ان کی نبوت کو ثابت کیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا بڑا زور تھا، تو ان کو ایسے معجزات دیے گئے کہ جس سے جادوگری کے زور کو توڑا گیا اور آپ کی نبوت کو ثابت کیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زبان دانی کا بہت زور تھا. شاعروں کے کلام کو خانہ کعبہ کے دروازے پر سونے کے پانی سے لکھ کر لٹکایا جاتا تھا، اور بڑے بڑے شعراء کو منتخب کر کے انعامات دیے جاتے تھے، اور پورے عرب میں ان کا چرچا ہوتا تھا، اور سب سے بڑی عزت و قابلیت کی مسند پر ان کو سمجھا جاتا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کلام دیا گیا کہ جس کے مقابل کوئی نہ لا سکا. لبید بن ربیعہ عربی کا ایک ایسا ہی شاعر ہے جس کی نظم خانہ کعبہ میں لٹکائی گئی تھی. تو جب سورۃ الکوثر نازل ہوئی اور یہ 3 آیات لکھ کر خانہ کعبہ میں لٹکائی گئی، تو اس نے دیکھتے ہی کہا کہ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. انا آتینا کل کوثر کے وزن پر ما ھذا کلام البشر، کہ اس کی تو 4th آیت بھی نہیں بنائی جا سکتی، یہ ایسا تو زبردست کلام ہے. اور اس کے بعد اس نے کہا چونکہ میرے سے بڑا کلام آ گیا ہے، اس لیے آج کے بعد شاعری نہیں کروں گا، اور اس نے شعر و شاعری چھوڑ دی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب جو ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا معجزہ ہے کہ جو رہتی دنیا تک باقی رہے گا. اس میں بے پناہ چیزیں ایسی ہیں، مثلا بعض پیشن گوئیاں ایسی ہیں کہ جو اس دور میں کی گئی 1400 سال پہلے، اور آج وہ ثابت ہو رہی ہیں، آج ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اور جو اس کی سچائی پر دلیل ہیں. یعنی اگر کسی کو بھی شک ہے اس کتاب میں، تو بہت سے دلائل اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی بنا پر وہ اپنا شک دور کر سکتا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ کا صاف صاف اعلان ہے، اگر تم نے اس کتاب کو نہیں مانا اور اس کتاب کے لانے والے کو نہیں مانا، تو پھر تمہیں آگ سے کوئی نہیں بچا سکتا. بچو اس آگ سے. تو آج سے بچنے کا نسخہ پھر کیا ہے؟ اس کتاب پر ایمان، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا. اور یہ جو چیلنج ہے، یہ قرآن پاک میں اس کے علاوہ 4 جگہوں پر آیا ہے. سورۃ یونس آیت 14، سورۃ ہود آیت 34، سورۃ بنی اسرائیل آیت 88، سورۃ طور آیت 34. 4 اور جگہوں پر یہ بات آئی ہے کہ اگر تمہیں اس کتاب میں شک ہے، تو اس جیسی اور سورت یا آیات بنا لاؤ، لیکن اگر نہیں بنا سکتے تو سرنڈر کر دو، ہار مان لو، اسی میں تمہاری خیر ہے. ہار ماننے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم عاجز بندے ہیں، ہم نے اس سچائی کو مان لیا، اور جو اس کو مان لے اسی کے لیے بھلائی ہے. ایک اسے لکھا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا ذکر کیا گیا، انسان، زمین، آسمان، بارش. پھر توجہ دلائی کہ یہ قرآن بھی اسی رب کی طرف سے ہے. جس طرح انسان آسمان و زمین کوئی نہیں بنا سکتا، اسی طرح قرآن کی ایک صورت بھی کوئی اور نہیں بنا سکتا. پھر اگر حقیقت یہ ہے تو تم مان کیوں نہیں لیتے؟ اٹس اے لاجیکل کنکلوژن کہ انسان کو اس بات پر توجہ دلائی گئی ہے کہ پھر مان جاؤ. ایک اور بہت دلچسپ کسی نے واقعہ لکھ کر بھیجا ہے. ابراہیم بن ادہم کا واقعہ پڑھ کر لگا کہ عمل ایسا ہونا چاہیے. واقعہ کچھ یوں ہے کہ فقر اختیار کرنے سے پہلے ابراہیم بن ادہم نے ایک مرتبہ غلام خریدا، یعنی ابراہیم بن ادہم ایک عام انسان تھے، انہوں نے کیا کیا، ایک غلام خریدا. اس کو لے کر پہنچے تو پوچھا کیا کھاؤ گے؟ غلام نے کہا آپ جو کھلائیں گے کھا لوں گا. ابراہیم بن ادہم نے پوچھا کیا پہنو گے؟ غلام بولا جو آپ پہنائیں گے پہن لوں گا. ابراہیم بن ادہم نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ غلام بولا جس نام سے پکاریں گے وہی میرا نام ہوگا. ابراہیم بن ادہم نے کہا کیا کام کرو گے؟ غلام بولا جس کا آپ حکم دیں گے. ابراہیم بن ادہم نے کہا تمہاری کوئی درخواست؟ غلام بولا غلام کو درخواست سے کیا کام. ابراہیم بن ادہم غلام کی درخواست سن کر عالم تحیر میں کھو گئے اور اپنا گریبان پکڑ کر کہنے لگے کہ اے بندہ مسکین، تو بھی اپنے آقا سے اسی طرح پیش آ جس طرح یہ غلام کہتا ہے. بہت دیر تک ان پر نیم بے ہوشی کا سا عالم طاری رہا اور بار بار یہی الفاظ دہراتے رہے اور سر دھنتے رہے. جب ہوش میں آئے تو اس غلام کو آزاد کر دیا. تو انہوں نے آخر میں لکھا ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی ایسی ہی عبادت، ایسی ہی اطاعت اور فرما برداری کرنا چاہیے، کیونکہ عبادت کا لفظ عبد سے نکلا ہے. عبد کہتے ہیں غلام کو. جیسے ایک غلام اپنے آقا کی ہر بات ماننے کو تیار ہوتا ہے، ہمیں بھی اسی طرح اپنے رب کی ہر بات کو بغیر کسی رکاوٹ اور بغیر کسی مشکل کے مان لینا چاہیے کہ وہ سب سے بڑا ہے، وہ ہم پہ مہربان ہے، وہ ہمارا بھلا چاہتا ہے، اس نے ہم کو پیدا کیا ہے، رزق وہ دیتا ہے، اسی نے یہ دنیا ہمارے لیے بنائی، اسی کی طرف واپس جانا ہے، تو اس کی بات آخر کیوں نہ مانے اور اس کو چھوڑ کر اپنے دشمن شیطان کی بات مانا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.